Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Size Mekke-i Mükerreme'den bu mübarek cuma gününde hitap etmekten bahtiyarım. Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri, en derin müfessiri, en güzel müfessiri, ilk müfessiri, en selahiyetli müfessiri de hiç şüphe yok ki, en güzel uygulayıcısı da yine, tabii hiç şüphe yok ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Şimdi bu 10 günü geçirdik, siz orada geçirdiniz, biz Mekke-i Mükerreme'de nasip oldu geçirdik. Çok kıymetli günler idi, çok sevapların bol dağıtıldığı, günahların asıl mağfiret olduğu günlerdi. Ve nihayet hacılar nasıl yaptılar? Efendim 8'inde Yevm-i Terviye denilen günde Mina'ya hareket ediliyor. Normal şartlarda, normal durumlarda efendim sünnet-i seniyeye uygun hac yapmak isteyen kimseler Mina'ya gidiyorlar. Mina'da öğle namazı kılınıyor. Mina Mekke-i Mükerreme'nin civarında hemen yakınında bir yer. Meskun mahal değil, ibadet için tahsis edilmiş bir yer. Binalar var fakat sair zaman halka açık iskanı olan bir yer değil. İbadetlerin yapıldığı yer. Tarihi yönden de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye götürdüğü, giderken de karşısına şeytan çıkıp onu Allah'ın emrini tutmaktan alıkoymak için çeşitli oyunlar, sözler, akıl çelici fikirler ortaya attığı zaman onu taşladığı yer. Binaenaleyh şeytan taşlama işleminin, kurban kesme işleminin Allah'ın yani ey İbrahim sen emrettiğim şeyi yapacağını gösterdin. Efendim bana itaatli olduğunu, salih olduğunu, halis muhlis olduğunu, sadık olduğunu gösterdin. Ben oğlunun kesilmesini aslında istemiyorum. Onun yerine bir koç kurbanı gönderiyorum ama sen imtihanı kazandın, senin kalbin temiz diye ortaya çıktı, senin bağlılığın belli olduğu dediği yerler. Kurban kesildiği yer, efendim, şeytanların taşlandığı yer. Biz o tarihi olayları derin derin efendim, yaşayarak tekrar ediyoruz. Sembolik de olsa tekrar ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam şeytanı taşlamış, biz de şeytanı taşlıyoruz. Şeytan insana vesvese veriyor, fikir veriyor. Aklına ters fikirler veriyor. Diyor ki, ya İbrahim bırak Allah'ın emrini tutma, Allah'ın emrini yapma, efendim bu şey olmaz, vazgeç. O da İbrahim Aleyhisselam'da eline aldığı taşlarla şeytanı taşıyor. Biz de taşıyoruz. Yani biz de sembolik olarak demiş oluyoruz ki ya Rabbi şeytan benim karşıma çıkarsa beni sana güzel kulluk etmekten alıkoymak isterse senin emirlerini tutmamı engellemek isterse işte ben de onu taşıyorum. Ben de ona uymayacağım. Ben de onu dinlemeyeceğim. Evet bizim dışımızda bir görünmeyen çok aşikar düşman manevi bir varlık var efendim. Hem içimizde hem dışımızda. Bizim dışımızda dediğim yani bizden farklı bir yapısı ve benliği olduğu içindir, kişiliği olduğu içindir. Bizden ayrı işliyorlar şeytan denilen bir düşman. İnne şeytane ve tüm aduvun tıkla fizuk aduva. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz onun düşman olduğunu bilin. Tehlikelerine karşı uyanık olun diye Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bizi uyardığı bir varlık. İçimizden bizim aklımıza, gönlümüze fikirler, vesveseler yaratılıyor. Bizi kandırmaya çalışıyor. Yanlış işler yaptırmaya çalışıyor. Günah işletmeye çalışıyor. Negatif işler yaptırmaya çalışıyor. Allah'ın sevmediği işler, başka insanları üzen, cemiyetin nizamını bozan, ahlaka, aykırı, efendim, dünya hayatına efendim zararlı, ahiret hayatı için çok zararlı işleri yaptırmaya çalışıyor. Şeytanın ana vazifesi bu imtihan dünyasında insana kötü şeyleri hatırlatmak, yapmak için teşvik etmek, yapmak için ayağını kaydırmaya çalışmak, vesvese vermek, kandırmaya çalışmak. Tabii biz Mina'da şeytan taşlarken Yani biz anlayacağız, biz Allah'ın emrini tutacağız, biz efendim duygularımızın etkili olmayacağız, şeytanın etkili olmayacağız demiş oluyoruz. Yine böyle bir yer. Şimdi hacılar o 10 geceyi, tabii daha önceden de gelmiş olabilir, biraz geç kalmış olabilir ama bu zikrin 10 gecesi Allah-u Teala Hazretleri'nin önemli ant işliyor 10 gece. Bu 10 gece tabi ifadesi geçiyor. 8. günü efendim yerini terbiye derler. Rehan bir önce terbiye olur, bir edebi sanat olur. O değil. Terbiye. Yerini terbiye. Develerin iyice sulanıp efendim ibadete hazırlandığı, iyice suya kandırıldığı gün olduğu için o işin verici diye rivayet edilir. Efendim yerini terbiyede Peygamber Efendimiz Mekke'yi denemeden sakin bir şekilde hareket ederdi ve Mina denilen o iki dağın arasındaki vadiye varıldı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam 7 yaşındayken efendim kesmeye efendim Allah'ın emrini tutmak için kesmeye götürdüğü yer. Müthiş bir olay. Bütün dinlerin bildiği, Yahudilerin efendim Hristiyanların bildiği bir olay. Müthiş bir hadise yani. En sevdiği kimseyi Allah yolunda kurban etmesi emredilince tabii çok zor bir şey ama onu yapmaya tereddüt etmemek İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a bağlılığını gösteriyor. İşte o Yevm-i Terbiye'de Hristiyan'ın 8'inde oraya giderdi Peygamber Efendimiz. Mescid-ül Hayf denilen bir mescid var oranın. Efendim orada kalırlardı, Mina'da kalırlardı. Peygamber Efendimiz ve hacca niyetlenmiş olan insanlar öğle namazı orada kılınır. Bir. İkinci, orada kılınır. İki, akşam orada kılınır. Üç, yatsı orada kılınır. Dört, ve gece ibadetle geçirilir. Zaten bütün 10 gün oruç, hayır, sadaka, zikir, Kur'an ve ibadet günleri hep çok önemli günler. Efendim 9'u olur gece geçtikten sonra 9. günün yani Arefe gününün sabahı Mina'dan Peygamber Efendimiz Arafat'a hareket ederdi. İşte 10-15 kilometre bir mesafe, o mesafeyi alırdı. Arafat'a ulaşırdı Arefe gününde. Arefe günü Arafat'ta. Ve Arafat'ta öğle ile ikindi namazını öğlenin vaktinde bir ezanla iki rekat olarak iki kâmet getirerek öğleyi iki rekat kılar. Arkasından bir kâmet daha getirip ikindiyi kılar. Böylece öğlenin vaktinde öğleyi ikindiyi kılardı. Buna cem bir takdim deniliyor. Yani iki namazı cem etmek, birleştirmek ama önceki namazın zamanını almak suretiyle cem etmek, cem'i takdim deniliyor. O günün sonunda Arafat'ta o gün akşama kadar kalacak. Akşamdan önce çıkmak cezayı gerektirir. Akşama kadar orada pazarlığı, niyaz, gözyaşları içinde Allah-u Teala Hazretleri'ne ibadetini taat edilecek. Akşam tekrar geriye dönüş başlıyor. Yani Mina'dan Arafat'a gelirken geçilen yerlerden tekrar geriye dönüş başlıyor. Arafa gününün akşam namazından sonra. Ve Müzdelifeden'den Mina'ya yakın, Mina'ya 3-4 kilometre mesafesi olan bir mıntıkada hacılar duruyorlar. Mina'da da vazifeler var. Mina'da da efendim akşam namazı yatsı namazının vaktinde kılınıyor. Yollarda kılınılmıyor. Vakit geçse bile kılınılmıyor. Mina'ya ulaştığı zaman 8-9 kaçsa artık yatsının vakti geçtikten sonra yine bir ezan iki kâmetle akşam kılınıyor. Efendim sonra kâmet getiriliyor. Yatsı namazı kılınıyor. Meş'ar-ı Haram'ın orada Cenab-ı Mevla'ya pazarı ve niyaz ediliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Feyda afaddun arafat fethurullaha inden meş'ar-ı haram diye emir buyurulduğundan o emir tutuluyor hacılar tarafından. Ve Müzdelife'de gece böylece Arafe gününün gecesi Arafe'yi bayrama bağlayan gece geçiriliyor. Çok önemli bir gece. Yılın 5 önemli gecesinden birisi, çok sevaplı mübarek gecelerinden birisi de budur. Tabi Hacı Hacı ve mübarek, hacı giremeyen memleketinde olan Müslümanlar için de mübarek. O geceleri iyi değerlendirmek lazım. Arada gününde memlekette olan kişileri hatırlatmıştık. Oruç tutarlarsa bir geçmiş senenin bir gelecek senenin günahları affolur diye. Arefe günüyle bayram gecesi, bayram arasındaki gecenin ihyası çok sevaptı. İşte hacıların Müzdelife'de kaldıkları ve ertesi sabah yani bayramın 10. Zilhicce'nin 10. günü olan bayramın ki buna yevmün nahr derler, kurbanların nahr edilmesi, develerin kurbanların kesilme günü. Efendim bayramın 1. günü sabah namazı orada kılındır. Orada vakfe yapılır. Arafat'ta da vakfe yapılıyor, Müzdelife'de de vakfe yapılıyor. Vakfe demek Cenab-ı Mevla'ya duaya, niyaza durmak demek. Yani orada da dua ve tazadu ve niyaz olacak sabah namazından sonra dualar edilecek, affı mağfiret olunmak istenecek, gönlünün muradını arz edecek ve hacılar o gün şeye varacaklar tekrar geriye, Mina'ya varacaklar. 8'inde Peygamber Efendimiz'in gelmiş olduğu Mina'ya, yani Hazreti İbrahim'in İsmail Aleyhisselam'ın kurban etme olayının olduğu şeytanın taşladığı yere 10. günü gelecekler. Sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra. Yani Türkiye'deki veya bir başka yerdeki efendim, Müslümanlar bayram sabahı abdest alırlar, güzel giyinirler, güzel kumuları sürerler, bayramlık elbiselerini giyerler, sabah namazı kılarlar. Sonra sabah namazından sonra 1-1,5 saat bekleyip efendim, bayram namazı vaktinde bayram namazını kılarlar. Bayram olur, eve sevinçli giderler. Oh, babamız geldi diye ev halkı da el öperek karşılar, kapıda karşılar. Eve bayram gelir, bir güzel efendim, neşeli durum. Bu durum burada efendim Müzdelife'de oluyor. Sabahleyin efendim sabah namazı Müzdelife'de kılınıyor ve efendim tekbirlerle sabah namazı kılındıktan sonra Müzdelife vakfesi yapılıyor, yani dualar ediliyor. Tabi bunlar bizim mezhebimizin efendim hani bir mezhebinin türüne göre söylüyorum bunları. Sonra efendim Mina'ya geçiliyor. Bayramın 1. günü sabah namazı Müzdelife'de kılındı. 3-5 kilometre daha gelindi Mekke'ye doğru. Mina'da ilk iş Cemretül Akabe denilen, yani 1-2-3 bölge var orada şeytanın taşlandığı. 1. bölgeye Cemretül Ula, 2.ye Cemretül Rusta, 3.ye Cemretül Akabe deniliyor. Efendim, kısaca bunlar kısaca bizim hacıların kendi tabirleri var. Küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diyorlar. Efendim, Cemretül Akabe yani büyük şeytanlı taşlama işlemi yapılıyor o gün. Tamam, hacıların yaptığı mühim işlerden birisi bu oluyor bayram günü. Sabah namazı Müzdelife'de kıldıktan sonra gelip Cemretül Akabe'yi ifa etmek, yani büyük şeytana taşlamak diye bir taş atılıyor. Sembolik olarak ben şeytana uymuşsam şeytanın düşman olduğunu biliyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın kandırmaya çalıştığı günlerin de elbette çalışmak ister ama ben Allah'ın emrini tutacağım, Allah'a itaati ve kul olacağım diye göstermiş oluyor bu hareketlerin manası. Bundan sonra hac üç çeşittir. Bir çeşidi hac-ı ifrattır. Bakıyorum kitaplar bile doğru yazmıyor. Hac-ı ifrat, sonda G harfi olması lazım. İfrat başka, yani müfrit gitmek demek. Bu hac-ı ifrat, fert kelimesiyle ilgili. Yani tek hac, ömresiz hac demek. Hac-ı ifrat yapanlara kurban kesmek yok. Onlar şöyden taşladıktan sonra saçlarını tıraş ederler. Üzerindeki ihram benzerini çıkartabilirler. Tahallül evvel deniliyor buna. Yani ihramın sıkı nizamının yasaklarının var birçok yasaklar. Koku sürülmez, tıraş olunmaz vesaire. Efendim ilk bir bölümünün kalktığı yasakların kaldırıldığı, bir bölüm yasakların kaldırıldığı tahallülü evvel dönüşü oluyor. Ama bir de ömrede yapmış olanlar, ömrede hac yapmış olanlar, hem ömreyi hem hacı beraber ziyan maniyet etmiş olanlar büyük bir sevap kazandıkları için bunun şükranesi olarak, şükür kurbanı olarak kurban kesmeleri lazım. Şeytanı taşladıktan sonra kurban kesme işlemine girerler. Kurbanı kestikten sonra taşlarını onlar o zaman tıraş ederler veya kısaltırlar. Ya kökünden kazınıyor ya da bir miktar kazılıyor. ve saç tıraşından sonra üstteki ihramları çıkartıp normalde işte elbise giyilip gidiyor. Eskiden giyilemiyordu. İhramlı durulduğu zaman, ihram olduğu zaman dikiş elbise giymek yasaklardan biriydi. Böylece bayramın ilk günü kurbanı kestikten sonra kurban kesenler, kesmeyenler efendim şeyden taşıdıktan sonra her ikisi de tabii tahallülü evvelinden bir durum rahatlığa kavuşuyorlar. Yasakların bir kısmı kaldırıyor. Normal elbiseleri giyiyorlar. Bayramın ilk günü böylece şeytan taşlamakta kurban kesecekleri, kurban kesmesiyle geçiyor. Tabii Mina vadisi insan dolu, araba dolu. Herkes bu vazifeleri yapan koşuşuyor. Çok telaşlı, çok izdihamlı yerler. Yani Türkiye'deki bayram bir başka türlü, buradaki bayram gününün olayları bunlar. Bu işleri yaparlar tabii üzerlerinde hac vazifelerinin en önemlilerinden birisi olan farz tavafılar. Bilecekler Kabe'yi 7 kez dönerek ifada tavafı denilen farz tavafı yapacaklar. Sahilerini yapacaklar. Safa ile Merve arasında 7 efendim sefer yürüyecekler. Gidiş, geliş, 2, efendim bir daha 6, bir daha efendim Safa'dan Merve'ye doğru gidiş, 7. Bu da Hacer Validemiz'i İbrahim Aleyhisselam oğluyla kendisini oraya yerleştirdikten sonra veda edip durup bir acı üzümle ayrılıp giderken arkasından Hacer Validemiz sesleniyor. Ya İbrahim, bizi böyle ekimsiz, taşlık, evsiz, bağsız, tenha bir efendim, hücra diye bir yerde böyle çocuğunla beni bırakıyorsun, gidiyorsun. Bu Allah'ın emri mi? Evet, Allah'ın emri. Çünkü orada kutsal efendim mabedin yeri var. Hazreti Adem zamanında kurulmuş olan Allah oraya efendim yerleştirmesini emretti. İsmail Aleyhisselam'ın annesini eskentü min zürriyeti ivadim gayri zizel en de beytler muhazzam diye dua etti. Ya Rabbi senin emrin üzere ver. İşte hanımın ve evladının bir kısmını burada bu kutsal evin yanında ısın bitmeyen bu valide kumların arasına bıraktım diye dua etti. Razı kumun etsene rahat, yarattı sen bunları aç açık bırakma, oğulları gidecekler ihsaniyle diye dua ederek gitti, gelir öyle. Yani o da bir imtihan. Tabi Allah emretti diyoruz, Hacer validemiz, o halde Allah bize yardım eder. Madem o emretmiş, bir hikmeti var diye teslim oldu, yoluna gitmeyin oldu. Ama su lazım, ekmek lazım. Yanında bir yavru diyor var. Safa'dan Safa tepesine çıktı. Safa bir yüksek taşlık kısmı vadinin. Oraya çıktı, etrafı iyi görür diye. Oradan vadiye tekrar yürüdü, koştu. Efendim öbür tarafta Merve kayalıkları tepesine doğru çıktı. Oradan bakındı. Yani buradan görünmeyen manzara oradan görünür de çadır veya ev veya efendim ağaç veya bir şey görebilir miyim, duman falan görebilir miyim diye düşünüyor. Bir daha geldi, gitti falan derken 7 defa. Biz de onun böyle bir çare aradığı, kendisinin hayatını devam ettirmesi için oraya gidip geldiği gibi biz de Safa ile Merve arasında saygın, inadın, biz de Allah'ın bize yardım etmesini, lütfunu, rahmetini diliyoruz. İşte 10. günü, bayram günü, büyük şeytanı taşladıktan sonra, kurban kestikten sonra bir vazife, bu Kabe'nin farzı olan, hacın önemli bir vazifesi olan tavafı ve sahibin yapılması gerekiyor. Efendim farz tavafı deniyor buna. Çünkü tavaf birkaç çeşit. Kulüm tavafı var, farz tavafı var, veda tavafı var. Efendim bu farz olan tavaf yapılıyor. Arafat'a çıkılmasa hacı olamaz. Farz tavafı yapmasa insan hacı olamaz. Onun için bunlar yapılıyor. Bayram günü böyle bir muazzam imtiham. Çünkü yüz binlerce insan hareket halinde oluyor. Bu seneki rakamlara göre 1.2 milyon kadar hac yapmış deniyor ama bu rakamlar kesin değildir. Çünkü dahili hacılar rakamdan geçmiyorlar, pasfordan geçmiyorlar. Toplanıp gelip hac yapıyorlar. O kalabalığı her yerden gelindiği için devletin sayması mümkün olmuyor. Ancak dışarıdan gelen hacıların işte 856 olduğu ilan edildi. Tabii bu hacılar hac için sınırdan girmiş olan kimseler. Bir de Ramazan'da bazı kardeşlerimiz buralara geldiler. Bir şey burada iyice tadını çıkarttılar. Allah ibadetlerini kabul etsin. Efendim nice nice tavaflar yaptılar, dualar ettiler, ibadetler eylediler. Üç ay kadını çıkarttılar güzel diyarım, mübarek diyarım. Onlar var, onların sayıları. Hem bizim hacılar var, hem aynı şekilde Mısır'dan, Ürdün'den, başka yerlerden, Pakistan'dan gelmiş hacılar var. Efendim, onlarla beraber tabii bu 851 rakamı daha yükseğe çıkar. Bir de sahiden hac yapanlar eklenince rakam 1.2 milyonu geçer, daha fazla olur. Benim gördüğüm bu sene efendim çok büyük bir izdiham vardı. Benim müşahidem böyle. Evvelki senelerde nerelerde namaz kıldığımı düşünüyorum. Mesela Kabe'nin güneydoğusu Eşyat denilen hastanenin olduğu taraf vardı. Kralın kazirhanesinin olduğu taraf. Ta efendim şüheda oteline kadar yollarda tıklım tıklım cemaat doluydu ki hareme ne kadar uzaktır orası. Efendim 10 dakika yürümekle hareme varır. Harem-i Şerife, Mescid-i Haram'a varır insan. Oralarda cemaat kilitlenmiş bir vaziyette yürüyemezsiniz daha ileriye. Namazı öyle kıldık. Yani çok büyük izdiham vardı. Demek ki geçen senelerden daha fazla. Bunun sebebi diye düşünüyorum ben. Arefe Cuma'ya başlayacaktı bunların takvimlerine göre, hesaplarına göre. Efendim Türkiye takvimine göre ise Cumartesi'ye rastlayacaktı. Cuma'ya rastlamazsa Arefe'nin hacı ekber oluyor. Yani sevabı 70 kat daha fazla olduğu için herhalde büyük rağbet oldu ama bunlar Türkiye'nin takvimi gibi Cumartesi günü yaptılar şeyi, Arefe'yi. Hesaplamaları öyle düzenlediler. Böylece hacı ekber denilen, yani Arefe'nin Cuma'ya rastlaması durumu olmadı ama izdiham, büyük izdiham oldu. İşte böylece hacılar bu 10 mübarek günü geçirmiş oluyorlar. Efendim Arefe günü geçiriyorlar. Üzerine güneşin doğduğu günleri en kıymetlisi, sevaplısı, en önemlisi Arefe günüdür. Yani Zilhicce'nin 9'udur. O gün gözüne, diline sahip olan, kendisine hakim olan, günahlardan korunmasını bilen, sevaplayıp güzel işlemesini bilen bütün müminler Arafat'ta mağfiret olmuyorlar. Arafat'ta mağfiret olmayanlar ertesi gün Müzdelife'de mağfiret oluyor. Müzdelife'de de mağfirete eremeyenler Mina'da kurban kesince, şeytan taşlayınca mağfirete mazhar oluyorlar. Yani bayramın efendim birinci gününe kadar böylece 10 günlük zaman içinde çok muazzam efendim rahmet-i ilahiye tecelli ediyor ve kullar mağfiret olunuyor. Cehennemden azat olunuyor. Cennete kalıyor biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma konuşmalarında hadis-i şerifleri okuyup müjdelemiştim. Siz de biliyorsunuz, hac edenler de biliyor. Güzel bir hac yapıldığı zaman, usulüne uygun bir hac yapıldığı zaman onun mükafatı mutlaka cennet. O hacı güzel yapmak meselesi, helal parayla ve usulünü güzel uygulayarak hedefli, tatlı, efendim, hassas, efendim, bir şekilde hac yapıldığı zaman mükafatı cennet oluyor. İşte böylece bu güzel 10 gün geçmiş oluyor. Tabii bayramın ondan sonraki ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü şeytan taşlamalar, küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan, Mina'da oturup ibadet etmek, bazı mezheplere göre sünnet, farzlarına göre vacip, efendim Mina ağırlıklı bir efendim çok izdihamlı bir şey oluyor ve o şeytan taşlamalarda tabii çok izdiham olduğu için dikkat etmesi lazım hacıların. Hangi zaman sakindir? Böyle gençler ayrı ama yaşlılar, ihtiyarlar, hanımlar onlar sakin zamanları kollayıp şeytan taşımayı öyle yapmalı. Tavafı da münasip zamanlarda yapmaya çalışmalı. İşte böylece güzel bir şey efendim bu cuma günü, şimdi biz cumadayız artık şeyin 16'sı oluyor Zilhicce'nin bayramda gitmiş oluyor. Böylece güzel bir devre geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki innet tevbete tavsülü halde. Yani Allah'a yöneliş tevbe etmek günahı siler. Ve innel hasenat yüzyıl. Kulların yaptığı iyilikler, iyi işler, ibadetler, hayır hasenat, ikramat ve sadaka vesaire güzel işler, yapılmış kötü işleri, günahları, seyyiyeleri götürür, siler, yok eder, insanı onlardan kurtarır. Efendim, ve izâ zekerel abdu rabbehu firrahâ encahullahu fil velâ'i. Allah-u Teala Hazretlerine kul rahatken, sıkıntıda değilken, efendim nimet içindeyken zikretti mi, Allah onu dara düştüğü zaman efendim cefaat olarak dar zamanında duasını kabul eder, ona affı mağfiret eder diye hadis-i şeriflerde geçiyor. İşte böyle kulların tevbe ettikleri, hakka yöneldikleri, efendim gözyaşları içinde işlemiş oldukları hatalı fiillere nedamet gösterip Allah'tan affı mağfiretlerini istedikleri ve Allah-u Teala Hazretlerinin de kullarını efendim böyle artık koyunların tüyleri sayısınca, falanca kabilenin koyunlarının tüyleri sayısınca efendim kimseyi affettiği güzel günler geçmiş oldu. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinden dilediğimiz şu: Allah böyle güzel günleri hepinize göstersin. Nice nice defalar efendim güzel günlere erdirsin ve makbul haçlar, ömreler yapmak nasip etsin. Hac ve ömre yapmadığınız yıllarda da memleketinizde iken bu güzel günleri güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Nice nice bayramlara erdirsin. Bir yaşlı böyle Osmanlı terbiyesi olmuş, Osmanlı üslubuyla konuşan efendim dostumuz vardı. İstanbul'da güzel çizdi bir zat-ı muhterem. O derdi ki Osmanlı üslubuyla: İdiniz sahip, ömrünüz mezid, her ruhunuz bir id olsun efendim. Hoşuma giderdi bu söz. Müsecca, secili kelimeleri efendim birbirlerine efendim uyumlu, ses benzerliği olan bir dua ve tebrik. İdiniz sahip olsun, yani büyük bayram demek Arapçada. Bayramınız saadetli olsun, sahip olsun, saadetli olsun, mutlu olsun demek. Yani bayramınız hakiki bir bayram olsun. Hakikaten Allah'ın mağfiretine ermiş olun. Hakikaten içiniz dışınız şen olsun, kalbiniz nurlu olsun. Efendim saadetli olun, dünyada ahirette saadetli olun. İdiniz sahip olsun bir. Ömrünüz mezid olsun, mezid ziyade demek, ömrünüz çok olsun. Yani nice nice defalar böyle efendim bayramlara erişin, bayramlar yapmak sizlere nasip olsun. Ömrünüz uzun olsun da bu güzel günlere erişin. Bir de en son cümle hoş: her ruzunuz bir eid olsun efendim. Her ruz, ruz gün demek, ruzane gündem demek. Her ruzunuz bir eid olsun. Yani her gününüz bayram olsun. Bu da tabii çok güzel bir dua. İnsanın senede iki defa bayram görmesi başka. Bir de Allah'ın lütfuna, özel lütuflarına mazhar olup her gününün bayram olması. Hani o Evliyaullah gibi. O Evliyaullah'a her zaman Allah'ın güzel tecellileri oluyor. Her günleri tecellilerle, nimetlerle, Allah'ın rahmetine gark olmuş olarak her günleri bayram oluyor. Onun gibi eidiniz sahip. Yani bayramınız saadetli, ömrünüz mezid, yani ömrünüz uzun ve her gününüz de bir bayram ve her ruhsunuz bir id olsun efendim diye dua ederdi. Allah rahmet eylesin o zat-ı muhterem. O da büyüklerinden duymuştur efendim. Ben de size aynı şeyleri temenni ediyorum. Bayramlarınız kutlu olsun, ömürleriniz saadetli olarak uzun olsun, bahtiyar olarak yaşayın. Güzel bayramlara erin. Her gününüz bayram olsun. Tabi asıl bayram, asıl hakiki bayram bu dünya hayatı gelip geçicidir. Ahirete vardığı zaman insanın Allah'ın rahmetine ermesidir, mağfiret olmasıdır, cehenneme düşmemesidir, cehenneme düşmeyip cennete girmesidir. Allah'ın ebedi ikramlarına cennette efendim hümfiha halidun ebedi olarak mazhar olmasıdır. Tabi asıl önemli, her günün bayram olmasından da önemli olan ahiretin bayramlı, saadetli olmasıdır. Dünyada, ahirette ben de hepinize saadetler diliyorum. Allah-u Teala Hazretleri hepinizi iki cihanda bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, evlatlarınızla, arkadaşlarınızla beraber aziz ve sevgili akrab dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.